Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FE, da FM. Teñan en conta que esto é Galegos Novais de Radio San Boi. Temos, pues, xa preparado por aí algo de música para podermos, pues, entrar facendo xa esa salsa que solemos facer antes de comenzar con calquera convidado. Saludar a todos os nosos ointes, benvidos, son dúas oreñas de radio en galego que, queridos ointes, vamos a intentar eso, darlles información, novidades, aparte de todo, pois adubiar todo isto con música que como solemos facelo, ben. Así que, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, querido. Estamos aquí entre Xulio e eu, armando, facendo este programa. Así que, vamos a escutar un pouquiño de música para entrar ese adubio. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, l alguém que ofereceu, que é por ela ser menina, que é para estar perto de Deus. Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar que tem lugar na cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá o rabo. Tu até te vês rainha, quem mata o patriarcado. Tem cuidado, oh Carolina, quem tem sonhos tem pecados. Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina ardeu no meio do mato. A história da Carolina que ela adora. Bueno, com esta música dá-nos pé para recibir a nossa amiga Marta. Marta Ulloa. Marta é da plataforma Ulloa Viva. Sí. Entonces vamos a hacer saudala e recibila con agarimo. Moi boas tardes, Marta. Hola, moi boas tardes. Que tal? Ti eres a voceira desa plataforma que está traballando para que a Ulloa siga viva. Exactamente. Vale. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, en que consiste ese traballo da plataforma? Bueno, pois a plataforma nace despois de máis de un ano, casi dous anos, pedindo información sobre un proxecto que se quería instalar aquí na nosa comarca, do que non sabíamos nada. Entón, bueno, pois o que fixemos foi, no momento en que saliu en prensa, que iban naquel momento facer unha fábrica de teas aquí na nosa contorna, foi facer unha xuntanza e invitar a Altri, por suposto, a Xunta de Galicia e o Concello de Palas, a que nos viñeran explicar un pouquiño en que consistía esa nova fábrica, non? A Xunta non veu, a Altri tampouco, o Concello sí que veu naquele momento. Bueno, pois pues, naquele momento era unha fábrica que iba a ter unha extensión de 20 hectáreas dentro dunha finca privada e que iba a facer telas. Un ano despois, pois o proxecto foi cambiando, enterándonos sempre a través dos medios de comunicación, pedindo información a Xunta e a Altri que nunca nos deron. En novembro de 2023, o director Bruno da Pena dá unha entrevista de radio donde xa explica que realmente será unha fábrica combinada, por un lado unha fábrica de celulosa soluble e por outro lado unha de liocel, bueno, que non hai outra no mundo con estas características. E aí foi donde levamos xa o primeir gran susto. Caray. Despois veo o proxecto de captación que saliu antes do actual estudio de impacto ambiental, e aí xa vimos que o que era realmente, non, que pretendía facer 400.000 toneladas de celulosa e 200.000 de liocel o ano. O consumo de agua, que falamos de 46 millóns de litros ao día con un vertido de 30 millóns de litros ao día, e a extensión, pasamos de 20 hectáreas a 366. Carai. Ole. Carai. Entón, este foi o así, intentei facervos un resumen un pouquiño para que sepades como chegamos hasta aquí, porque logo de un ano e medio sin que ninguén nos informara de nada, cando saliu a captación e vimos de que estábamos falando, foi cando se decidiu formar a plataforma. Ajá. Xa que nos vimos totalmente indefensos e sin ningún tipo de axuda por parte da administración pública. Non nos quedou outra que facer unha plataforma de veciños para intentar, pois, frear este disparate. Vaya, por Deus. A verdade é que o traballo que estades a facer é, polo menos, concienciar as persoas con respecto a esa proposta que, en realidade, aínda non está aprobada, digo eu, ou polo menos a información que temos que aínda non se porá en marcha, quero dicirse, non? Claro, agora o que saliu foi o estudio de impacto ambiental, foi onde estamos vendo realmente que impacto vai ter isto na nosa comarca, non? Pois eso, a parte do consumo da auga, estamos falando de que vamos ter unha perda importante na calidade do aire, porque esta é unha macrocelulosa, claro, que bota 8.730 kilos ao día de gases contaminantes. Carai. Ole. Carai. Neste propio estudio que presenta a empresa non teñen en conta ni siquiera a orografía da zona, nin donde se vai condensar a auga, nin donde vai haber nevo, o sea, non tiveron absolutamente en conta nada en canto ás persoas que vivimos aquí. As 366 hectáreas que precisan o que pretenden facer é expropiar os veciños, porque resulta que a Xunta otorgoulle o apelido de Proxecto Industrial Estratégico en 2022. Sí. E isto pois é un apelido que é unha apisonadora, non? Claro. E pasa por encima de calquera outra lei, sí, ou de calquera outra norma. Uh-huh. Entón, entre outras cousas, permítelle poder expropiar aos veciños. O sea, unha empresa privada vai expropiar aos veciños as súas fincas, queiran ou non, que ahora son terrenos rústicos que non podrías nin poñer ningún tipo de edificación, sí, para poñernos unha celulosa combinada cunha fábrica de liocel de 360 hectáreas. Carai. Ah, o demo, o que acabamos de saber, ou bueno, o que estades tendo coñecemento é que precisamente hai un impacto fora de serie con respecto non somente ao espazo, que tamén é un espazo, digamos, ou polo menos ao lado do Ulloa, pois é un espazo protexido en realidade. Sí, realmente a finca onde van colocar a fábrica xa foi proposta pola propia Xunta pa engadir a arrendatura, sí, pero a canalización que se fai de 12,5 kilómetros atravesaría directamente a arrendatura, sí, con tres plantas endémicas estrictas, un suelo que ten unos altos niveles en metais pesados, o que fai é que se poidan vivir estas plantas que non viven en ningún outro sitio. Claro. Entón, o suelo e a zona non é unha zona calquera, é unha zona que ten unhas características únicas. Bueno. Nos sempre decimos que dentro da Ulloa eso sería Doñana. Así. Sí, sí. Unha zona protexida. Bueno, para parte diso, o que sí que hai que ter moi claro é que vosotros como plataforma tendesvos que apoiar de todos os xeitos con políticos ou polo menos con persoas que defendan a vosa proposta, porque precisamente en Europa, é dicir, na Comunidade Económica Europea, porque o diñeiro para eso virá parte del da Comunidade Económica Europea. Eu creo que a Comunidade Económica Europea, aínda que sexa con cartos de non sei que Generation ou non sei que, pois ese diñeiro non creo que se poida empregar en zonas digamos de certa protección natural. Claro, a ver, nos entendemos que este proxecto non cumple ningún dos criterios da Unión Europea. Non cumple polo consumo de auga cando nos estamos levando cada día máis sustos debido ao cambio climático, porque vos aí sabedelo moi ben, pero aquí en Galicia hai anos nos que temos restricións de auga tamén. Isto xa chega tamén a Galicia. Entón, claro, estamos falando que no Alto Ulla vanse coller 46 millóns de litros ao día e devolver 30 cunha contaminación en nitratos altísima. Pero que nos estamos situados no Alto Ulla. Despois hai 11 concellos que beben do Alto Ulla e a auga acaba na Ría da Arousa. Non é un problema solo da Ulloa, sino que é un problema de todo Galicia, porque atravesa Galicia. Jolín. Entonces, claro, nos entendemos que isto vai en contra do que está propoñendo agora Europa, de que hai que proteger a biodiversidade, de que hai que cuidar a auga, porque, claro, esta fábrica aliméntase de eucalipto. Entón, pois, volvemos ter o problema do monocultivo de eucalipto, que todos sabemos que son plantas pirófitas, que non medra nada debaixo do eucalipto. Entón, é un problema detrás de outro problema, non? Sí, sí. E, ademais, é iso, engádeselle a semente de muiños que hai por aí, non? Exactamente. Que en realidad, pois, tamén contaminan a zona tamén. Tanto. Sí, pero bueno, isto é unha cousa que non, eu non o compararía con ningún outro proxecto, polo menos que eu recorde, porque aquí estamos falando de ocupar 366 hectáreas, atravesar Red Natura con 12,5 kilómetros, facer unha fábrica a 2 kilómetros, a 1,7 kilómetros do Camiño de Santiago, con unha chimenea de 75 metros de alto, emitindo 8.730 kilos de gases contaminantes ao día. Claro, como vai sobrevivir o Camiño de Santiago con isto ao lado, polo menos ese tramo? Exactamente. Sí, sí. Aparte de eso, o que as augas que eles bueno, devolven, pois non sei que depuración podían ter para que se poidan outra vez empregar, que de verdade. A ver, o que poñen no seu proxecto, sobre todo, preocúpanos os nitratos, claro, a contaminación por nitratos. é os grados nos que sale, porque según o seu proxecto devolves ao río con 27 grados. Carai. Ole. A 27 grados, según o seu estudio de impacto ambiental. Entón, claro, eses nitratos todos que botan, o que fan é que as plantas medren. E quiten o oxígeno da auga. Uh-huh. Entonces, o que vai provocar é que outros animais non dean vivido, os peixes non dean vivido nesa auga, uh-huh, porque se non leva oxígeno non dan vivido. Claro. Despois, toda esta contaminación de nitratos o que fai é que medren as cianobacterias. Uh-huh. Que, claro, despois estamos falando das traídas dos concellos que beben do río Ulla. Que iso irá para as casas, entón os concellos van ter que cambiar as depuradoras ou van ter que reforzalas de alguna maneira, porque que calidade de auga lle van dar de beber á xente. Madre mía. E despois acaba na ría de Arousa, nada máis nin nada menos, unha das rías máis productivas do mundo, xa non de Galicia nin de España, do mundo, que lle quitan un aporte de 16 millóns de litros de auga dulce o día, e máis fan que a contaminación que xa ten veña menos diluída e aumente a contaminación. Eu queria che preguntar, veu algún responsable ou alguén da Comunidade Económica Europea? No, de feito vamos nos a semana que ven, vale, o 15 ou 16. Bueno, pois pues, entonces estades en bon camiño, quere decirse que, que esa reivindicación lógicamente ten que ir por aí, porque en realidade os únicos que poderán facer forza son precisamente a Comunidade Económica Europea que valerá. Bueno, aí temos unha dúda, porque non sabemos se realmente a Comunidade Económica Europea directamente non vai a asignar os cartos ou os asignaría a España, e sería o Ministerio de Industria o encargado de encargarse de que ese proxecto sea válido. Que vai facer a Comunidade Europea despois? Bueno, pois se o proxecto finalmente non cumple, sancionará a España cunha multa. Entón, temos que parar en Europa, o sea, en Bruxelas, e tamén o temos que parar dentro do Ministerio de Industria. Claro. Lógico. Banda man. Entón, aí, pois, nos estamos facendo moita forza, porque os concellos donde ten representación o PSOE están se posicionando en contra. A Diputación de Lugo posicionouse en contra que do PSOE. Entón, faltanos ese posicionamiento claro do PSOE de Galicia e do PSOE nacional, de parar este espolio, por favor. E ecologistas tamén galegos tamén poderán facer un pouquiño de forza a apoiarse con vosotros. Por certo, entonces. As accións que tendes previstas, a primeira é ir a Europa, ou sea, ir a Bruxelas, non? Que máis? Tamén facedes, tamén fixestedes algunha que outra reunión e tamén manifestación, non? Mira, manifestación aínda non fixemos porque agora mesmo estamos centrados hasta o día 17 nas alegacións, porque aínda se poden presentar alegacións hasta o día 17 deste mes. Vale. Entón, no que nos centramos foi en informar a cantos máis veciños mellor, facendo mesas e xuntanzas con expertos en toda esta materia, que puderan explicarlles aos veciños en que consiste este proxecto, que entendan cal é o impacto real. E por outro lado, estuvemos reuníndonos con políticos da zona para que apoien esta causa, independentemente da cor política, porque ninguna persona ni ningún veciño que viva aquí é entendible que estea a favor de isto. Eso dá igual o teu color político. Está ben. Marta, unha cousa que che quería decir, tendes algunha fórmula, é dicir, sabes que nestas situacións polo xeral pídense asinaturas, firmas para poder aportar ideas e ao mesmo tempo tamén aprobar a vosa proposta ou polo menos, non sei, presentar algún tipo de escrito que este avalado por firma, asinaturas de persoas que se poidan adherir ao vosa demanda, non? Mira, nos agora mesmo, para que te fagas unha idea, a plataforma nace en xaneiro deste ano. Entón temos moi pouca vida, estamos moi centrados nas alegacións. Temos un correo que é plataformaulloaviva@gmail.com, donde se nos pode escribir con todas as ideas, axudas o que sea, tamén para facerse socio da plataforma. Témolo todo posto en redes. Unha vez que se pase o prazo de alegacións, que cheguemos a informar a todos os concellos, desde o Alto Ulla hasta a Ría de Arousa, faremos unha xuntanza con representantes de todos os sitios, cos nosos propios socios e con calquer persoa que queira acudir, para ver como plantexamos a primeira movilización e como facemos esa recollida de firmas. Eso. Porque temos outra data importante, que é o 21 de maio. O 21 de maio vamos ao Congreso a reunirnos con todos os grupos políticos para que escoiten da nosa voz por que motivo estamos en contra deste proxecto. Sí. Bueno, pero si esa reunión vai avalada de sinaturas ou dunha carta. Exacto. Dunha carta que está aprobada pola plataforma, pero tamén asinada por moitísimos socios e moitísimas persoas que se adhiren a esa vosa proposta, pois lóxicamente, cando menos será máis escoitada, digo, máis avalada, non? Sí, exacto. Agora mesmo que se está facendo, presentando mocións nos concellos para ver que concellos están a favor e cales están en contra. Hasta o momento non hai ningún solo concello no que se presentaran as mocións que salira a favor. Temos o Concello de Melide en contra, Santiso en contra, Vila de Cruces en contra, Láncara en contra, Rianxo en contra, Arzúan en contra, Sarria en contra, Taboada en contra e Agolada que salirá previsiblemente ahora no pleno das 5 da tarde de hoxe. E os da Ría tamén, hai que pedir os da Ría que exactamente, claro, que somos por ahora o único que fixo esa moción foi Rianxo, que xa se posicionou en contra, según vayan entrando nos plenos que teñan brevemente, pois iránse posicionando, entendemos que todos en contra, porque Rianxo, por exemplo, posicionouse en contra tamén co apoio do Partido Popular do Concello. Bueno, é importante porque Altri parece ser que xa está facendo daño precisamente en Portugal, e se ven a facelo aí, pois imagínate tú o desastre, claro, que se representaría. Aquí falamos, claro, dunha captación de auga que o río Ulla non ten. Falamos dunhos números, se les presentan unhos números que basicamente é deixar seco o río, pero deixalo seco na parte alta. Claro. Entón, non hai auga para os restos. Hombre, eso, aparte de deixalo seco, quere dicirse que bueno, pois o río quedaría sin corrente, non? Exactamente, o caudal baixaría moito e a maiores a auga que che queda é unha auga sin vida. Exactamente. Iso peor que un encoro, porque os encoros por lo menos obríganlles a ter un mínimo caudal de saída, e aí pois claro, eso, é que este proxecto non ten nin pés nin cabeza, porque non existe en toda Europa unha celulosa que este ao lado dun río con tan pouco caudal. Hombre. O sea, o normal é que estea con 20 veces máis caudal. Claro. Entón, claro, ele xa o poñe no seu propio proxecto, que veñen para o río Ulla e non para o Sil, por exemplo, porque ou para o Miño, porque este é un río que as competencias son autonómicas, é moito máis fácil pois que lle conceda a Xunta todo o que precisen que a nivel nacional ou internacional. E además escríbeno. Porque aquí falamos sempre de Altri, pero isto é Green Fiber que empieza esta concesión, que 75% Altri, 25% outra empresa que se chama Greenalia. Quen temos dentro de Greenalia? Pois a exconselleira de Medio Ambiente da Xunta e demais familia. E quen apoia todo este proxecto? Pois a Pepe Blanco, a consultoría de Pepe Blanco. Tela marinera, tendes aí para poder traballar, a verdade que... Pero, e agora mesmo, tendes moitos socios? Sí, sí, agora mesmo... nós traballamos de dúas maneiras, ou se asocian outras asociacións, como pode ser, por exemplo, o Grupo do Consumo Careón, ou bueno, calquera outra, non? E despois temos os socios numerarios, que se asocian de maneira individual. De maneira individual, fai máis ou menos unha semana que pasamos 2.000 socios. Non sei exactamente ora cantos serían. E despois están, se tuveramos en conta, os socios que se agrupan dentro das asociacións, teríamos que sumar 4.000 e pico máis. Moi ben. Bueno, vai por bon camiño esa reivindicación, ou polo menos esa posta en valor para que a xente, bueno, as persoas se den conta de que do que se ven en riba, non? Porque en realidad, claro, de momento ainda non está. Aquí temos varios puntos. Por un lado está o tema medioambiental, por outro lado socioeconómico, porque este proxecto non pode convivir con outros proxectos que xa existen nesta zona, e despois temos o tema da saúde. Claro. Sí. Entón, bueno, son tres temas moi importantes. E eles alegarán que serán moitos postos de traballo e outras historias. Ah, bueno, pero que... empezaron con 2.500. Despois baixou nos 60 a 1.500. Logo baixou o propio Altri, a empresa, cando veo aquí, dixo que serían 500 postos, pero a súa depuradora de dentro da fábrica ten capacidade para 200 habitantes equivalentes, que serían para unhas 170 persoas. Entón, bueno, pues menudo, por aí van os números. Menudo atrapallada. Sí. Exacto. Bueno, pois, a xente de Arousa e os arredores teñen que moverse, apoiarse con vosotros e darvos o beneplácito para que vosotros teñades ese apoio que é imprescindible para que non se poña en marcha. Algún partido político xarrima? Sí, BNG xa se posicionou en contra. Tamén tivemos reunión con Podemos e con Sumar, que tamén están en contra. Actualmente temos esos tres partidos en contra xa do proxecto. Os sindicatos tamén teñen que poñer aí un graniño. Un sindicato, por agora, a SIGA, que xa presentou alegacións, e tamén temos o sindicato labrego, evidentemente, porque isto vai en contra de todo o rural, e despois todas as asociacións como Greenpeace, Ecologistas en Acción... E as mulleres rurais. Totalmente, exacto. Hai que lle decir a nosa amiga Ana Vila Portomeña, ¿no? Sí. Que se poña aí, que é a presidenta das mulleres rurais, non? Xa temos na loita. Xa vin, me parece que vin aí nunha pequena a un grande amigo noso, un tal Xurxo Souto, que tamén... Exacto. Tamén toco o corno. Tamén turra por vosotros. Seguro que si non é berrando ou chillando, polo menos tocando o corno. Exacto, sí. Oye, Marta. Bueno, unha cousinha que vos quería recordar para todo o mundo que nos estea escoitando é que nas redes sociais temos modelos de alegacións que ainda se poden presentar hasta o día 17. Dende calquer sitio de España, por a sede electrónica, podense presentar. Queremos que se sexa o primer golpe na mesa para decir: hai tantas alegacións, hai tantas personas que non estamos de acordo. Vale. Plataforma yoaviva@gmail.com, non? Sí, tanto en Facebook como en Instagram podedes encontrar as alegacións, descargalas e presentalas. Ben, ou mandando un correo directamente aí, outra vez, plataformauyoaviva@gmail.com, que aí tamén vosotros podedes lle facilitar información directa, non? Sí. Todo o que precisen. Moi ben, Marta, que estaríamos falando todo o tempo contigo, bueno, que a radio sabes que ten uns espazos para poder disfrutar contigo, que nos fai unha verdadeira ilusión poder falar contigo e comprobar que estades na loita e nós outros apoiamos todo o vosso traballo. De verdade que agradecemos moitísimo a túa comunicación e voltaremos outra vez a comunicar contigo para que na radio, que tamén facemos os sábados, poidamos recibir a túa información. Moi ben, pois moitísimas gracias a vos por darnos estes minutos e que se coñeza máis este caso. Moi ben. Hombre, e tanto, para iso estamos. Moita sorte, non somos talismán, polo tanto, que saibas que teredes moito éxito. Vale, moi ben, pois moitísimas gracias. Veña. Ser menina é tua sina, ser mulher é teu dado. Cuidado coa Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado coa Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina ardeu no meio do mato. A história da Carolina que ela adora este fato. Sou Maria Carolina, deslandes para vocês, nasci do amor antigo, do que da Inês. Tu querias jogar com riso toda a minha insensatez, que é por ter crias comigo e agora conto com três. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido, eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia, pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré, não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém. Carolina, oi, oi, Carolina. Oh, ai, meu bem, cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. ...35è aniversari del programa del Manel Marín... ...Borto Viva de Ràdio Sant Boi... ...dissabte 13 d'abril a 6:15 de la tarda... ...a Can Massellera... ...concert Sempre Somiem 2024... ...amb la música en directe de... ...Kerry Pastini, Paul Xelú... ...Txell Sust i Pep Plaza... ...Echar Casas, Blue Rumes... ...Albert Bello Trio, Dan Posen i Laia Porta... ...i també Jeff Espinoza, Marco R. Wagner... Xavier Sorranells, Santi Úrsul, Escola de Música, l'Hospitalet Atac Brass Band i Miguel Ballester. Bufa les espelmes del 35è aniversari del Borto Viva de Ràdio Sant Boi. Preu 10 euros, recaptació a favor de FinRed per la lluita contra la síndrome de Red. Dissabte 13 d'abril a 6:15 de la tarda a Can Massellera, 35è aniversari del Borto Viva de Ràdio Sant Boi. Organitza Sempre Somiem, associació de música solidària amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi. Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous. Ràdio Sant Boi. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil.

folclore. Bueno, con esta música vámonos a capital da Ribeira Sacra e vamos a falar con o noso correspondente Xosé Manuel, que xa nos está agardando ele. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Bueno, de nada. Deña. No hay problema. Acabamos de saber que este domingo tenemos a feira, a 21, a feira da carne o caldeiro, que nos informou Asunción, a presidenta da Asociación Bubaíño, moi correctamente, moi concretamente, que están ilusionados con ese traballo. Hombre. Que, por certo, van a servir nada menos que 3.000 kilos de carne, nada menos. 3.000? No, 1.000 e pico. A verdade é que dice que aproximadamente 1.000 comensais. É dicir, que o que cheguen o 1.001 xa non ten carne de caldeiro. Para 1.000 comensais, non? Sí. No, para 3.000. Para 3.000 comensais, sí. A quilo por persoa, logo. Casi. No, me parece no que eran 1.000 e pico. No, que 3.000 persoas non se xuntan ali, xa che digo eu. Os quilos me parece que eran 1.000 e pico, en e-mail, creo que coido que me equivoquen. O que si dixo era os 3.000 comensais. Sí. Que, por certo, os que cheguen máis tarde... 3.000 comensais non collen ali. Non, pero que sei que sirven 3.000 racións. Ah, vale, eso sí, 3.000 racións, porque hai xente que ven pedilo e leva pa casa. Sí, o que chegue o 3.001 xa non ten. Xa non chupa nin o oso. Me cago na mano. Vale, bueno, unha festa que ten que ser extraordinaria, bueno, ademais... Xa falestes dela, eu que vai vos comentar, eu, era un gústame, sí. Gústame porque coñezo a Asunción, que é unha das alma mater da festa. Moi ben, moi ben. Por primeira vez fui un ano pasado. Sí. Como comensal. E chupache los dedos. Aparte foi un día non moi bo de tempo, que choveu, entón desluz un pouco. Sí. Pero, a carne aquilo é outra cousa, Sí. Sí, porque ali non está feita con sabes que agora incluso as polveiras, sí. Con lume do butano. Claro, sí, claro. Ali con madeira de carballo. Madeira de carballo, sí, xa nos dixo que era ao estilo tradicional por completo. Aparte, sí. Por algo se chama carballedo. Sí, exactamente. Por as carballeras que hai, entón aí teñen carballo a embute. Sí. Espectacular, xa vos digo, espectacular, porque eso, montada pola Asociación de Veciños, aí traballan todos en equipo, a carne ben feitiña, como na casa, aínda que sexa para tanta xente, e despois, este ano se cabe, teñen aí unha que vai ser profeta na súa terra, que é María Vázquez de Pregoeira, sí, que vos vou dicir, a recente gañadora do Mestre Mateo, por claro, Mateo. Claro. Unha grande artista que admiramos, claro que sí. Que, por certo, xa intentamos conectar con ela, pero a verdade é que está tan atarefado últimamente que nos medios están solicitando Pois, nosotros poñémonos a cola. Non é para darvos en vexa, Sí, sí. Pero eu falei con ela outro día, Pois xa ves. A mí collou o teléfono. Pois nosotros, bueno, que está moi solicitada, por eso che estou dicindo. Que xa vendendo a moto, Es entrades en Xornal de Lemos esta noite, aí a partir das poñámoslle 10 para asegurar. E des poder ler a entrevista que lle fixen. A entrevista, moi ben. Sí que últimamente prodigaste en entrevistas interesantes, Hasta de rapaces novos que fan zocos. Din que se me dá ben, sí, pois. Sí. Eu vou probando cousas, mentre non me manden a merda, ainda por riba, me din que que funcionan. Alégrame moitísimo. E que se me da ben, pois mira, pois a vida é así. Sí. No, que é importante transmitir cousas importantes, cousas interesantes. Que facer un podcast tamén. Pois posiblemente un tal xa fai calquera. Un tal Alberto tamén nos fai. Tamén. O sea que sí. Sí. Bueno, veña. Vale. Vamos. Bueno, pois rompendo xeo como rompemos, vale. Se queredes e tedes a ben, entramos xa na nos gústeme e desgústeme, moi ben. Moi ben, moi ben. Sí, señor. Por entramos cos gústame e desgústame. Moi ben. Empezamos polos desgústame para acabar co malo antes, non? E deixar o riquiño pa o final. Sí, sí. É como eu que no ovo como o primeiro branco e deixo a Ema pa o final, porque é o que máis me gusta. Bueno. Muy ben. Desgústame dúas cousiñas nesta semana. Unha que é o baixo prezo do leite galego. O leite galego é o único que se paga por debaixo dos 50 céntimos por litro neste comezo de ano en curso. Concretamente, en febreiro pagouse a... En xaneiro pagouse a 49,5 céntimos e en febreiro 49. Ainda se pagou menos. O que supón que estamos por baixo do conxunto estatal, que a media foi de 51,5 céntimos. O sea que o potencial que temos de leite, a calidade que temos de leite... e que sexa o menos pagado, pois non me parece xusto. Non sei se traver algo seguro que neste mes de febreiro pasado 33 explotacións leiteiras menos. Vaya. Entón, pois, unha cousa e outra suma, pois, botarán contas e dirán, bueno, moito traballo e pouco lucro, pois, van abandonando. E claro, parece que non un centimiño menos... Sí. Por litro, pois, nótase. Muy bien. Non me gusta. A mí tampouco. Tampouco me gusta, bueno, sabes que agora estás a falar moito por aquí, e aí tamén chegará, evidentemente, non vai chegar, o tema de Altri. Pois... A papeleira de celulosa que está proxectada aquí para Ulloa. Sí. Ten sei se te des oído, bueno, que... Sí, bueno, tuve... Unha empresa portuguesa que... Que bueno, que di que vai ter moito traballo, que vai a Ulloa vai revitalizarse, pero bueno, tamén está xente que está intentando facer ver a letra miúda e tamén os prexuicios que pode traer, que non todo é ouro o que reloce, nin todo monte ourego. Sí. Estivemos... que aparte da... Dicía, Xulio, Estivemos a falar precisamente coa voceira da plataforma Ulloa Viva, estivemos dicindo que están traballando para poder dar información concreta e precisa dese traballo, e van a ir a Bruselas precisamente o día 17 para... Ah, pois moi ben, penso que estades no tema. Estamos aí, sí. Nos tamén nos ponemos en contacto, sí. Exactamente, pois moi tamén nos disgusta. Aparte coa xente que hai que entrevistar realmente, os que se están movendo aí para facernos ver aos demais, os que non temos acceso, non tempo para estar ben informados, que cheguen a, pois eso, o rigor de ofrecer información con transparencia. Quen ven e que nos trae, o bon e o malo, pois hai que sabelo. Claro. Eso é importante. Información, lógicamente. Correcto, sí. Pois eso... Tampouco nos gusta. É un desgústame porque, aparte da ameaza ecolóxica que parece que pode ocasionar, sei que tamén pode influir, tamén facendo números e previsións, podría influir tamén no laboral. Sí, porque din que as comarcas da Ulloa, desa Terra de Melide, que son un pouco as que estarían afectadas por a presenza desta empresa, actualmente teñen unha tasa de desemprego por baixo da media, da media galega, da media estatal incluso, xa que teñen unha tasa de desemprego moi baixa, e din que os prexuicios que parece poden ocasionar se non cambia o proxecto, pois vai afectar ao sector agrogandeiro, e tamén vai afectar o sector servizos, o turismo, sobre todo o Camiño de Santiago Francés, que representa, din, o paso de 700 peregrinas ao día. Sí, unha barbaridade. Entón, imaginadevos, empeza aquilo a contaminar moito, a parte da estética, pois que haxa fumes, etcétera, o mellor tamén influe a que ese camiño reduza a presenza de peregrinos. Bueno. Sí. Outro mal hipotético colateral que podría haber a raíz da instalación desta empresa. Muy bien. Pasando os gústame. Sí. Gústame que universidades de Galicia como a de Compostela teñan prestixio. Falo da USC, a de Santiago, que nun ranking mundial, o World University Ranking QS, sitúa esta universidade entre as mellores do mundo en 19 ámbitos temáticos. Aumentou o número de materias entre os 200 primeiros postos, o sea que vai escalando posicións cada ano, o sea que o prestixio da USC vai subindo. É unha cousa que nos gusta. E a vos tamén, evidentemente. Hombre, que sí. Tamén me gusta que a Xunta repita cunhas axudas para estancias en residencias literarias fora de Galicia. O DOG vende publicar unha convocatoria, o sea, que nos escoita que este ao corrente lle poda interesar en caixe na convocatoria esta. Uh-huh. Para escritores, escritoras que queiran fomentar a difusión das letras galegas fora de Galicia. Uh-huh. Cos seus proxectos poden pedir achegas de ata 5.000 euros que lle poden cubrir gastos de viaxe, transporte e interno do lugar onde vayan, aloxamento, uh-huh, dietas e incluso a algún seguro que necesiten médico ou de viaxe. Imaginadevos un escritor galego que quere ambientar unha obra en Cataluña. Uh-huh. Facela en galego, pois necesita pois ir pasar ali unha semana pa documentarse. Muy ben. Pois ese tipo de gastos pois podrían entrar nesta subvención. Aumentan entón as axudas para fomentar as letras galegas en fora de Galicia, fora da comunidade, non? Exactamente. Muy ben, muy ben. Que máis? Tamén me gusta que Galicia estea na vanguarda tecnolóxica. Refiro agora que está super de moda o da inteligencia artificial. O presidente da Equidad, a xente de para a modernización tecnolóxica de Galicia, presentou en Bruxelas os avances da nova lei galega de IA. O sea, que en Galicia estáse redactando unha lei autonómica que regule a inteligencia artificial. A previsión é que para antes do verán estea feita. Uh-huh. O feito de ser pioneiros na regulación de esta tecnoloxía que está falando moito e que nos ven en riba aceleradamente, estamos en cueiros, pois a Unión Europea ofreceu a Galicia, por estar, digamos, nesta vanguarda tan avanzada neste tema, uh-huh, adherirse a unha rede pioneira de rexións preferentes de para contemplar a inteligencia artificial. O desenvolvemento da IA, moi ben. Exactamente, bien. O sea que imos por bo camiño, imos un paso por diante, por así decilo. Uh-huh. Europa teno en conta, pues anima a Galicia a tamén participar pues, de reunións, proxectos, etcétera, para coñecer ben este tema, regularlo ben que non nos cause prejuicios, claro. Perfecto, claro. Tamén nos gusta, tamén. E remato, os gustame co a secuela de Cuñados. Ajá. Que se chama Máis Cuñados. Máis Cuñados, sí. A estreia vai ser o 19 de abril. Xa temos aquí na carteleira. Mira o que falta. Ajá. A preestreia foi en Ourense, creo que onte ou antonte. A preestreia en Ourense, no Teatro Principal. E agora, pois, esperará que a teñamos xa nas taquilleiras o 19 de abril. Ajá. Nesta parte dúas, por así decilo, este Máis Cuñados, a secuela daquela primeira do 2021 que tivo tanto, uh-huh, éxito, pois leva por fío conductor, un dos temas protagonistas vai ser o Entroido. Ajá, moi interesante. O Entroido como protagonista das andainas da familia do Ribeiro, esta, ajá, familia tan, tan daquela maneira, non? Sí. E repiten o trío protagonista, a verdade que o fixeron moi ben en Caixa en Xavedes, que encaixa perfectamente, falamos de Tobriñán, sí. Miguel de Lira e Federico Pérez. Federico, sí. Que os coñecedes ben, incluso na radio tedes falado... Menos con Tobriñán, igual xa falaste tamén con Miguel de Lira tamén, non? En algunha ocasión. Non me lembro, con Fede seguro, con varias Fede, veces, pero con Tobriñán é máis difícil de pillar, é como a guía. Sí. Pues escabullese máis. Sí. Escapase máis, sí. Con estes tres, pois pues, que vos decir, se xa na primeira estiveron para sacarse o sombreiro, o que nos rimos con eles, imagínate, pois pues, nesta non será menos. Claro, xeniais, sí, posiblemente. A produtora é a mesma, Porto Cabo, uh-huh, a dirección corre a cargo de Luis Avilés, e o guión a mesma tamén, da primeira, Araceli Gonda. Ajá. Uh-huh. Bueno, bueno, esperando xa, fantástico. A verdade que co que me gustou a primeira, que quero non perderme a segunda. Hombre, lógico, hai que disfrutala, lógicamente. E ademais que rir, si unha persona non ri unha vez ao día, polo menos día que perde. Exactamente. Eso dixeste o outro día falando con Alberto. Sí. Pues de quen era a frase? De quen era a frase? Sí, atribúese a un grande tamén un grande artista, non? Que era me parece que Groucho. Groucho Mar. No, Groucho Mar. Sí, ¿o sí? No? Sí, Groucho, sí. Groucho. Groucho Mar, sí. Bueno, pues sí, ahí está, que sea de quen queira, pero en realidad compre rir. E ademais, disfrútase cando non rir. A risa axuda a alimento ánimo. Claro que sí. Exactamente. E bueno, imos as anotacións da libretilla pequena igual, non? Sí, claro. Sí. Parece vos. Sí, estupendo. Pois mira, a ver, catro anotacións así... curiosas. Unha outro día aquí no hospital de Monforte. Vai a ti. É que a xente ten moita sabiduría dentro e a veces nestas conversas sae pa fora. Sí. En sitios inesperados. Sí. Claro. Inesperados, pero onde se dá son espazos de socialización, como claro. Son as esperas nos hospitais, a taberna, sí. Os escanos dos parques, sí. Aos casais, os centros, sí, sociais, bueno, neste caso foi no hospital, ali nunha sala de espera. Atópanse pois así xente coñecida. É o típico, anda, canto tempo, tal... pois claro, esta pregunta non falla, xa é de rutina. É que tal todo logo? E contéstalle, normal. E despois replícalle, en perfecto castellano monfortino, la normalidad te es lo mejor que hai, Tes, te es lo mejor que hai, tes. Pero aparte de ese castrapo que xa é curioso en sí e que o tomamos xa hacia chanza, non? Sí. É a frase lapidaria de que, ostras, a normalidade é o mellor que hai, Sí. Sí. É que se cumpla, non? Claro, é como todo en orde, estou normal, pois neste mundo que pode haber sobresaltos, desgracias e tal, pois, joder, carai, xa é un éxito, Claro. Tes lo mejor que hai, Tes lo mejor, sí. É lógico, claro, que si... Doi un xollo, eso xa non é tan normal. Claro. Pois, un refrán. Un refrán tirado do galego. De refrán, pois, quen sabe de... Igual os ha caído este refrán, xa caído do Ferro Ruibal, que ten así unha recolleita de refrán moi boas. Pero fixome graza deste refrán, pillos ou pícaros, é refrán que convida á infidelidade. Vale. A infidelidade da muller, neste caso. A muller que ama a dous homes non é parva que entendida. Cando unha vela se apaga, outra lle queda acendida. Sí. Sí, tanto. Vou repetilo porque quedoume aí a muller que ama dos homes, sí. Non é parva que é entendida. Cando unha vela se apaga, outra lle queda acendida. Vale. Sí, señor. Que vos parece? Maravillosa. E despois, dous antipiropos. Sabes o que lle chamo antipiropo, non? Xa vos podes imaginar, non? Sí. Un antipiropo, pois, bueno, é o contrario dun piropo. Claro. Os galegos, moi dado nos galegos, a veces, cando hai confianza, a veces xente sin confianza ninguna, pero cando hai confianza, pois, que faz, parvo? Mona! Sí. Cupida algo, mona! Isto é moi típico. Tirar o insulto antipiropo, non? Sí. Pois, vou decir dous que me fan moita gracia, son moi... moi nacionais populares. Anchoucha carrocería. para referirte a que engordaste, non? Este, estáse partindo aí o Armando, eh? Sí, sí, eso... Oye, medrache por lados. Tenedes un desfibrilador aí, por si acaso. Sí, no, pero sí, sí, para este home sí, seguro, pero ese coincide con Ancheucho o Carrocero como medrache por os lados. Sí. Me da hecho por un lado, que se sabía. Pero bueno, estou apuntando xa. Sí, sí. E hai outra na liña desta de Anchoucha a carrocería, que Anchoucha a cara. Anchoucha a cara. Tamén, verdade. Tamén. E tamén se dice, como se medrou o ceprés. Ah, sí, eso non a comentou o Xulio, hai moito, verdade, non? Sí, que é o ceprés. Sí. Que ciprés? Ciprés. O que lle dá sombra... Os mortos. Sí, sí. Correcto. O bondullo, va. Me daches para os lados. Pois mira, xa teño tres boas. Anchoucha carrocería, Anchoucha cara e me daches para os lados. Sí, me daches para os lados, sí, sí. Pois ainda podía, ahora vemos a cabeza outra, que fame non pasas, non? Sí, esa sí. Esa tamén vos gusta, non? Porque de aire non enche. No, de aire non é, ese bandullo de aire non é. E remato con dúas galegadas pa as horas de comer. Un a outro, que hai, bueno, cando vas a comer un menú do día, lle preguntas a patrona ou patrón e che contesta así cunha destas pa, bueno, humor de xantar. Sí. Que hai para comer? De primeiro sopa e de segundo agua con fideos. Sí, porque é diferente, é diferente. A sopa é unha cousa e a agua con fideos é outra cousa. E despois, os operarios, xa cando é hora de xa hora de xantar, xa hai que para facer a parada no traballo e ir comer, que ben se merece, non? Sí, sí, sí. E imos xantar, que a comida aceda xa o traballo non. Sí, exactamente. Ou enfría. A camisa enfría. Tamén lle podes dicir, a camisa enfría e o traballo non. Exactamente. Moi ben, moi ben. Bueno, pois aí queda. Documentación para os que queiran divertirse tamén. Sí, señor. Moitísimas grazas, José Manuel. Unha aperta grande. Outra por aí, veña. Veña, disfrutar, que teñes unha feliz semana. Se te achegas ali, pois un groliño de mencía con aquela carne ao caldeiro. Pois si está no cadrame mal que non vou poder ir. Vaya. Pésacheme ben, pero... Encarga co mellor, hasta podenche deixar un... Encargo e despois meto no conxelador. Eso. Exactamente. Vale, unha aperta grande. Unha aperta grande por aí tamén, veña. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Galegos no baix. Pues esta musiquiña é de Camaño Meixeiras. Sí, señor. Que estivo nominada para os premios Arrimar. Arrimar, exacto. Vamos a falar pues con... vamos a arrimar Galiza e máis Portugal. Falando con... Con o señor Gonzalo, que nos vai a debullar cousas. Don Gonzalo Constenla, moi ben. Moi ben. Moi boas tardes, señor Gonzalo. Boa tarde, moitísimas gracias por atendernos, Gonzalo. A verdade é que estivemos escoitando durante todo o programa música que foi elixida e premiada por Arritmar Galicia e Portugal, que como foi por esa Morena, me parece que tamén foi a de... Anda, que non é preciosa. Bueno, varias que... Oh. Que por, foi do ano pasado, que este ano tamén hai propostas tamén. Vamos a falar primeiro de quen é Arritmar. Non. Ah, sí, ah, vale. Gonzalo. Que iba a desfacer unha introducción. Bueno, pois pues, Arritmar é unha iniciativa da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. Aí está. Aí está. Que naceu como un proxecto, inicialmente como un proxecto didáctico pedagóxico. Sí. E despois foi medrando, dimensionouse de outra forma e acabou sendo pois un concurso de premios e unha gala final, ¿no? Que se desenvolve ao longo de todo o ano. Ao longo de todo o ano, que este ano repítese en Portugal, parece ser, según teño entendido, o día 20 de abril vai a facerse un acto especial con homenaxe en Braga, me parece, non? Pois sí, imos facer por primeira vez en Portugal a gala Arritmar. Sí. Vamos a facer, a reeditar a gala que fixemos en Compostela en outubro. Sí, sí. E, bueno, dentro de pouco máis dunha semana, o día 20, o sábado, non desa semana, senón o sábado da semana que ven. E aparte vai a coincidir cun evento tamén moi importante, que é o Congreso Internacional de Estudos Galegos, que se celebra habitualmente nunha das cidades do mundo onde existen centros de estudos galegos, e en Braga hai un bon centro de estudos galegos co que colaboramos desde hai moito tempo tamén, coa Universidade do Miño. E entón, pois, digamos que a gala tamén vai a ser o broche de ouro, vamos de por o ramo ese congreso no que se citan pois estudosos do galego de todo o mundo. Sí, bueno, participa tamén a Asociación José Afonso, non? Que recibiu o premio especial do xurado, non? Teño entendido. Pois sí. Este é un premio que non é votado polo público, é directamente do xurado. E que, bueno, creámolo para pois destacar aquelas iniciativas, aquelas persoas, aqueles organismos, en fin, pode ser diferente tipoloxía de quen o reciba, que se teñan destacado pois por tender pontes de amizade entre Galicia e Portugal. E, bueno, José Afonso foi unha persoa que sempre dixo que en Galicia que o comprenderamos moi ben, incluso mellor que en Portugal, e que para el pois era a súa segunda patria, digamos, non? E a asociación, que se chama Asociación José Afonso, ten tamén unha sección na Galiza que se chama AIGA, que é a Asociación José Afonso Galiza. E entón, bueno, colaboran tamén moito, difunden o legado de José Afonso, en fin, que era un dos candidatos máis pesados, non, para levar este premio. Entón participarán os gañadores, é dicir, por exemplo, de Ningures, e tamén, quizás, a portuguesa tamén, me parece que era... Cerida Pidade, non? Non, esta é unha reedición da gala anterior, porque vale. Digamos os premiados deste ano os de música acaban de sair e os de poesía vamos comezar as votacións do público agora, a partir de mañán. E despois falta tamén dentro de uns días designar o premio da Embaixada Amizade Galego Lusófona, porque sempre o facemos nas vésperas do 25 de abril da Revolución dos Escravos, que este ano é un 50 aniversario. Claro. E entón iso irá para unha gala en Santiago en outono, ¿no? E aquí o que facemos é a reedición dado ano pasado, porque ali pois non se fixo. Entón, desa vez gañaran as fillas de Casandra, que van a estar ali. Os portugueses músicos farán retimbrar. Sí. O que pasa é que eles tiñan compromisos previos, por tanto non van estar eles, e ton por parte portuguesa vai haber unha actuación dunha cantora alentejana que recupera música popular que se chama Celina da Piedade. Sí. E que ten moitos vínculos coa Galiza tamén, é dicir, que é unha persoa que ven moito a Galiza. Cando lle comuniquei se quería vir, díxome que era unha fan do proxecto Reino da Galiza e Portugal, moi amiga de Uxía, ten estado aquí moitas veces tamén. Sí. E despois, as poetas estarán, as dúas poetas, a galega e a portuguesa, e así, faremos esta gala. A galega Nogueira, verdad? Arantxa Nogueira. Arantxa, sí. É unha poeta, digamos, das novas xeracións da poesía galega. Sí. Que se, bueno, a verdade é que a poesía galega nos últimos anos é unha verdadeira explosión e eclosión, igual que a música. Eu creo que é un fenómeno de estudo, porque nestes momentos, tanto o panorama musical como o panorama poético é riquísimo, cobre todas as xeracións, todos os estilos, e cunhas temáticas moi novidosas, nalgúns casos atrevidas, que non se dan noutras poesías peninsulares. Nos que estamos tamén ca música, poesía galega e portuguesa, vamos, a poesía galega na actualidade creo que llegan por bastante a poesía portuguesa, tanto en producción como en temática, como en xeracións, e por tanto nos queremos contribuir tamén a súa difusión con estas iniciativas. Lógico, eso é cultura en todos os sentidos, que a mellor tamén vai acompañado de cultura gastronómica. Seguro que algún petisco tamén tomaré de Selín, non? Home, sí, eso forma parte tamén do PAC, ¿no? Claro. Xa sabes que a gastronomía portuguesa é moi querida por nós tamén. Son gastronomías... Galicia e Norte de Portugal forma parte dun mesmo povo, digamos, ¿no? Claro. Xa non digo o sur de Portugal, pero Galicia e o Norte, pois... Sabes, a xeografía é a mesma, os topónimos son os mesmos, o sentir é o mesmo, a forma de se expresar, o folclore é moi, moi parecido. E a gastronomía tamén, cada un caso as especificidades, porque tamén dentro de Galicia, como en todos os países, pois hai pois cociñas sub, digamos, locais, ¿no? Pois aquí faise isto, aquí aquela faise outro, pero bueno, ali pois faise lampreia tamén, Eso quería decir que hai similitude a lamprea en Arbo, pero a lamprea tamén en Portugal, que tamén é un plato que casi se compaxina, e o mesmo o albariño en Galiza como o albariño tamén en Portugal, o sea, tamén, pois os callos aquí ali chaman de tripas, en fin, o bacallao tamén teñen a mesma tradición na noite do 24, o tradicional aquí en Galicia, pois é comer bacallao con coliflor, ¿no? Sí. Ali comen máis con couve, pero é a noite que se chama consoada, é a cea do día 24. Do 24, claro, sí. E pois comen o mesmo tamén, e os viños son moi parecidos, en fin, non hai dúbida de que, como decíamos antes de entrar en antena, as fronteiras que se crearon son artificiais. Eso, non hai raia, non hai raia, por así decirlo. É decir que, no, claro, no, o que sí é certo é que compartimos, non somente o miño, sino tamén outras cousas, tamén, verdad? Hasta a mesma radiofonía que ponte nas ondas, por exemplo, aí fai emisión tanto en galego como en portugués. E ademais... compaxínanse. Bueno, quería che preguntar como se fai esa edición ou esa elección dos mellores das mellores músicas e dos mellores poetas mediante unha proposta de arritmar ou os propios ointes ou seguidores votan o que se propón? Como é iso? Pois mira, a ver, como a producción poética musical, como te dicía antes, é tan extensa, claro. Primeiro o xurado, digamos, fai unha escolla para que logo despois o público vote, pois é mellor. Entonces o xurado durante o mes de xaneiro normalmente pois analiza todos os libros de poesía e todas as producións musicais que se produciron en Galiza. Por exemplo, este ano xurado manexaba nunha primeira escolla eran 500 temas, despois quedaron en 80 e finalmente quedan en 10 en cada unha desas categorías. Ajá, tanto da Galiza como de Portugal. Sí, sí. E entón, despois, esas 10 pasan á votación popular. Esas 10 están, digamos, moi peneiradas, son moi variadas e casi sempre responden ao gusto xeral, non? E entón, entre esas 10, o público escolle, ten que votar 3, as 3 que máis lle guste, e a partir de aí, bueno, pois aparecen as 3 máis votadas, e a primeira máis votada resulta gañadora e que finalmente recebe o premio, tanto da poesía como da música galega e portuguesa. Hai que meterse na páxina de arritmat.gal, non? arritmat.gal é a páxina, digamos, é a nosa páxina, pero nos facemos tamén moita publicidade e moito espallamento nas redes sociais. Por tanto, nas redes sociais pois xa hai ligazóns directas a páxina de votación que está dentro da páxina, efectivamente, arritmat.gal. Arritmat.gal. Bueno, eso faise durante todo o ano hasta o mes de outubro, que precisamente cando se fai pública a elección do público, por así decirlo, propiamente dito, non? Sí, a ver, digamos, entre xaneiro e febreiro o xurado traballa nas músicas, e despois entre febreiro, marzo, abril as persoas votan as músicas, e ao mesmo tempo, cando as persoas están votando as músicas, o xurado traballa nas poesías. Mañán comeza o prazo de votación das poesías, que vai a mediados de maio. E a finais de maio, digamos, temos xa todo o elenco de premiados. Que pasa? Que logo despois entramos no Brau e, bueno, pois os músicos están moi ocupados e demais, entonces deixamos repousar un pouquiño a cousa, e despois a volta das vacacións é cando nos poñemos a traballar na gala, e finalmente a gala celébrase en outubro. En outubro non, en outono. Por tanto, pode ser en outubro, pode ser en novembro, pode ser en decembro, dependendo das axendas, sobre todo dos músicos, non? Porque as poetas non teñen unha axenda así tan apartada, pero a música galega, como decía antes tamén, está nun momento de explosión total e as súas axendas están xa cheas para todo o verán, sabes? Que, claro, que agora claro. Nos estamos manexando dúas datas, unha en outubro e outra en novembro. Posiblemente sexa en novembro, porque é cando hai máis parón no que é o mundo da música e lle caixe mellor, pero bueno, xa temos, digamos, esas dúas datas reservadas no auditorio de Galicia, aquí de Santiago de Compostela, para poder realizar. Eu min nas redes, ou polo menos na vosa páxina de me conta que promove todo isto a rede de galilusofonía, a Ritmar e a Escola Oficial de Idiomas de Santiago, non? Pero que os que patrocinan son administración, non? O Concello de Santiago. Sí, a verdade é que desde o primeiro momento, vamos pola oitava edición, desde o primeiro momento, cando nós lle presentamos este proxecto, digamos, as tres grandes institucións que nos, vamos, atinguen a nós, que son o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, e responderon moi ben. A verdade é que sempre responderon moi ben, pensaban que era un proxecto moi interesante, que había que apostar por él, e desde aquel momento pois recibimos o apoio económico deles e a veces o apoio tamén logístico. E despois hai dúas entidades máis que non desde a primeira edición, pero xa desde a segunda e terceira, tamén se sumaron con un apoio un pouco máis modesto, pero tamén un apoio, que é o Camões, o Instituto Camões, sí, que sí. Ten a misión de promover a lingua portuguesa fora de Portugal, e a Agrupación de Cooperación Territorial Galiza Norte de Portugal, Euroregión, a Euroregión Galiza-Portugal, que está dentro do programa Interreg da sí. Unión Europea. Claro, eles claro. Tamén fan unha chega. Sí, sí, sí. E, bueno, son fondos públicos todos, porque esos fondos son, o Camões depende do Ministerio de Asuntos Exteriores, sí, claro. De Negocios Estrangeiros, que se chama en Portugal. En Portugal. E esta agrupación recibe de fondos do goberno galego e do goberno portugués. Por tanto, son cartos públicos todos. Muy. Que nos permiten que a gala organizar esas galas, que non teníamos que a Xenia non teña que pagar por ir a elas, porque ya están financiadas, e sobre todo a chega da Xunta de Galicia, nos como Escola Oficial de Idiomas, somos unha institución que pertence á Xunta de Galicia, pois a súa chega é maior e iso permítenos tamén ter durante todo o ano o proxecto traballando. Porque unha das características do proxecto, cando nos o concebimos, era que non se podía quedar nin dentro da escola, como xa non se quedou, nin dentro de Santiago, senón que había que espallalo, primeiro en toda Galiza, despois Portugal, e así foi por iso tamén que promovimos a constitución da rede da galilusofonía. Eso é o que quería que nos ampliaras ese proxecto, ou ese traballo tan importante, que ten moito que ver con Galicia e con Portugal. Lóxicamente, hai moitísimas ou moitas asociacións que se adheriron a eso, non? Sí. A verdade é que foi constituímola en Pontevedra, no marco dunha iniciativa así irmán nosa que se chamaba antes Cantos na Maré, e agora se chama Taboxía, que é Taboxía, efectivamente. Sí. Uh-huh. E outra iniciativa que tamén é moi parecida a nosa, que se chama Convergencias Portugal-Galiza. Esta tamén é unha iniciativa moi bonita. Uh-huh. Que organizan en Braga, desde Braga, e que un mes enteiro de actividades, tanto na Galiza como en Portugal, como no norte de Portugal, de conferencias, cinema, música, teatro, en fin, actividades constantes durante un mes, que poñen tamén en relación Galiza e Portugal. Entón, digamos que esas tres iniciativas chamamos a todas aquelas que se quixeran xuntar, e a verdade é que apareceron moitas. Sí. Ademais, tivemos naquel momento o apadriñamento, porque isto chamase Galilusofonía, por tanto non é solo de Portugal, de Galiza, pero bueno, por cuestións de inmediatez, de estar tan pertos, son todos galegos ou portugueses, pero apadriñounos o que hoxe xa é ex-ministro de Cultura de Cabo Verde, Mario Lucio. Carai. Que ademais, bueno, é un destacado intelectual caboverdiano, escritor, e tamén é un músico excelente. E veu a Pontevedra a tocar co seu grupo e apadriñou a iniciativa. Entonces, a partir de aí empezaron a medrar. Eso que fai? Que fixo? Fixo con que se intensificasen os intercambios. Os contactos e os intercambios, claro, vale? E entonces neste momento, pois igual que as outras iniciativas, pois a Ritmar pois está presente en moitos festivais que les organizan. Uh-huh. A partir de aí van abrindose novas perspectivas. Xa nos chamaron, estuvemos ano pasado aí en Cataluña, en Manresa, na Fira Mediterránea. Ajá, moi ben, moi ben. E organizamos aí, propuxémoslle, unha vez que contactaron con nós, propuxémoslle facer un focus especial Galiza-Portugal, e así se fixo, un focus especial con músicos galegos e portugueses aí en Manresa, ali estuvemos nós tamén, patrocinando o festival. Pues, agora vimos de Gante tamén, do outro festival de música tradicional. Bueno, en fin, do que se trata é que estes cartos públicos... Xuntar sinerxias, en realidad, de verdad. Claro, e que teña a máxima espallamento, a máxima difusión posible. Pois, e, por tanto, que internacionalice tamén a nosa música e a nosa poesía. Pois vamos de propoñer a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que tamén está nesa liña de fomentar o galego, fomentar a música. Ten un grupo de gaita e de danza, Rosalía de Castro de Cornellá. Ten unha revista galega que se chama Lúa Nova. Ten un premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Ya ten dous programas de radio este Galegos Novais sempre en Galicia en Radio Cornellá, etcétera. Eu creo que sería unha aportación máis, ou polo menos un grouciño da area a esa sinerxia que estades mantendo. Por suposto que sí, nos encantadísimos, porque todo o que sexa xuntar e esos son grupos galegos, inda que estean no exterior, pero son grupos galegos. Facemos unha perdona que te interrumpa, pero facemos unha festa anual que chamamos a Festa do Corpus, que coincide coa festa de Cornellá, festa maior que din eles, donde se fai unha verbena final unha fin de semana coincidindo co Corpus concretamente, donde hai actuacións galegas de grande prestixio, non? Pois para nós sería, estaríamos encantadísimos de que pudesen tamén formar parte da Rede Galega de Sinfonía. Ademais é unha rede nada burocrática, porque, bueno, nos inicios quixemos constituir unha única rede e darlle un soporte, administrativo a través dunha asociación, pero resulta que, mira, tanta Europa e tanta cousa, al final o que nos propoñían é que teníamos que crear unha aquí e outra alá. O que queríamos era ter algo que nos conectase rapidamente. Entón, é unha rede, pasa por riba da burocracia e simplemente pues estamos todos en contacto para cando haxa necesidade de facer calquera intervención, pois rápidamente poder acudir, sabes? Fomos un pouco práctico, inda que temos unha asociación aquí e outra en Portugal, realmente non teñen moita actividade, porque actividades faise no día a día. Pois, para nós vai a ser, voulle propoñer a nosa xunta directiva, seguro que vai a ser un cambio de impresión, ou por lo menos encaminhar ese traballo para que, por exemplo, poidamos ter participación portuguesa, que non é moi moi doado, ou por lo menos faltanos ese intercambio, ou que non temos, hasta temos unha pequena compañía de teatro aficionados que sábado pasado estrenamos unha obra. Bueno, cada ano intentamos poñer unha en marcha, eu coido que ese potencial posible de intercambio de sinerxias pues sería unha cousa fomentar precisamente o noso, non? Por suposto que si, xa che digo que estes amigos de Braga fan varias cousas, unha delas é o que te decía, onde hai actuacións folclóricas, hai teatro, en febreiro, e despois en marzo, en xullo, fan outra ao aire libre que se chama o Festival Castro Galaico. Eles teñen un castro ali nunha freguesía de Portugal que se chama Nogueiro. É un típico castro da época galaico-romana, despois cristianizado cunha capela da Consolación ali encima, pero un sitio moi bonito, entonces xa unha especie de recreación de poboado galaico-celta, e hai actuacións en directo, pois hai unha especie de carballeira, xente vai ali a comer, en fin, e levan tamén moitas actuacións musicais de todo tipo e tamén de grupos folclóricos, e estou seguro que lles interesaría, que... E tanto. Pois xa vedes. E a nos igualmente. A nos, facer publicidade dos nosos alumnos ou da nosa banda de gaitas sería fantástico tamén, non somente polo intercambio, sino tamén porque os nosos rapaces coñeceran tamén esa participación portuguesa que é un complemento da nosa cultura, lógicamente. Claro que sí. De feito, xa che digo, agora en febreiro fixeron un acto ali na Praza República de Braga e eran pois dúas agrupacións, unha galega e outra portuguesa, pois ali a bailar, pois danzas miñotas, que están moi emparentadas con as nosas danzas, en fin, foi moi bonito, verdade, sí. Bueno, informacións e novidades moi interesantes que os nosos ointes non tiñan coñecemento. Nos falábamos moitas veces de Arritmar, que había esa proposta de poder votar as mellores músicas e a mellor poesía, pero nunca faláramos directamente contigo. Por lo tanto, agradecerche moitísimo que estiveras connosco, pois dándonos esta información tan sucinta e clara. Pois un placer para nós, e eso, tamén un placer poder abrir novas posibilidades. Mañá, como vos decía, empeza as votacións da poesía, tamén vos animo a que animedes a colectividade galega e a todos os catalans que o queiran facer. Convidarvos eso, a que vos animedes, faledes nas vosas xuntas directivas da posibilidade de integrar integrarvos na rede, que sí. Xa digo, non é nada burocrático, é simplemente un acordo que haxa pola vosa parte, dicir, sí. Queremos estar en rede con vos, pois finalmente é partillar pois ideas e estar en contacto. Sí que o faremos, e onde temos que enviar o correo electrónico con esa solicitude? Mira, se queredes enviar a través de Arritmar, sí. Tedes xa o correo electrónico e eu despois reenvío á rede. Vale, creo que é o máis perfecto. Máis que nada dar información do que a entidade e as actividades que facemos para que se poidan intercambiar ou poder coñecer e ao mesmo tempo pues, ter o contacto para que en algún momento poidamos aproveitarnos nós de vosotros e vosotros de nós. Sí, realmente. Eso sin diso se trata. Aproveitamento mutuo. Sí, sinerxias compartidas, básicamente. Sí, efectivamente, sí. Aquí quen está por detrás de todas estas iniciativas de Braga é un grupo tamén de canto tradicional que se chama Canto d'Aquí. É un grupo buscado pola red, no YouTube. Eles fan sempre unha homenaxe as conversiones Portugal-Galiza, originalmente unha homenaxe a Rosalía e ao Xosé Afonso. Pois no escenario sempre aparecen as dúas tal, e eles cantan cantigas de Rosalía e do Xosé Afonso. Poñedo, porque aí porque sería, se algún día necesitades así un grupo portugués achegado a Galiza, este é o indicado. No, e ademais Canto d'Aquí ten moitísimo que ver co nome da nosa asociación, a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Unha coincidencia extraordinaria. Vamos a intentar yo decir aos nosos directivos que faga un escrito dirixido precisamente a Ritmat, non? Que dirixen a ti. Sí, efectivamente, que se dirixido á rede, pero enviado a través do correo electrónico da Ritmat, que é máis fácil. Pois, Gonzalo, foi un placer e unha honra. Xa te incomodaremos noutra ocasión para despois, por exemplo, do día 20, para que nos digas as impresións que tendes dese traballo que fixestes en Braga. Cando queirades, non hai ningún problema, ningún incomodo, para nós tamén é un placer e estamos, felices de poder facer. Moitísimas grazas, moitísimos éxitos e hasta outro momento. Hasta outro momento, unha aperta a todos. Unha aperta, Gonzalo. Hay amor de no es cierto. Bueno, Xulio, isto non deu pre máis. Non, aquí seguimos escoitando Ai de min, que é de Camaño e Meixeiras. Aproveitamos a ocasión para decirles, queridos ointes, ata vindeiro xoves á mesma hora, que teñan unha feliz semana. Miñas donas, meus señores, isto foi Galegos Novais de Radio Samboy. Así que, amigas e amigos, que anoite sexo o oso descanso, arrúa a vosa liberdade e de coxoves que vemos.